Si karibu katika mahubiri ya ibada ya leo siku ya Jumapili tarehe 16 Februari 2020. Kichwa cha somo la leo hiki hapa: vita ya tatu ya dunia inakuja kumsimika mpinga Kristo. Vita kuu ya tatu ya dunia inakuja ili kumsimika mpinga Kristo. Kama utangulizi tu, tutaona maandiko mengi. Nitaanza na story nyingi leo, nitaanza na story. Sio watu tushasema kwamba watu wanapenda maneno ya mwanadamu kuliko ya Mungu. Nikianza kuanguka hapa kwenye Ufunuo, watu hapa tutaanza kusinzia. Ngoja niwape story. Kama utangulizi tu, dunia nzima leo hii, dunia nzima imejaa silaha kubwa, lakini hakuna mwanadamu ambaye anajali sana kwamba zile silaha ziko pale zinafanya kitu gani. Wanadamu wako busy, wanatafuta utajiri na majengo makubwa na manyumba, lakini hawajui kwamba kuna na silaha katikati yao. Leo hii kuna mataifa yako kama 9 hivi duniani makubwa, yanamiliki silaha zinaitwa silaha za nyuklia, na yanazo kwa muda mrefu sasa, lakini uchunguzi unaonyesha kwamba yameweza kuwa na hizo silaha sio miaka mingi, yani kwa nguvu nyingi. Mengi hayana miaka 25-30. Lakini silaha za nyuklia, nyingine zinajulikana kama mabomu ya atomic, yanatumia chembechembe ndogo sana za vitu. Lakini mengine yanajulikana kama mabomu ya hydrogen. Yako mengi mengi tu, makundi mengine nyingine neutron, yako mengi mengi. Hayo yana uwezo sio tu wa kumpiga mwanadamu au kupiga viumbe, lakini ya kuvibadilisha hata maumbile. Yanaenda katika ile DNA inayomfanya mwanadamu awe mwanadamu, aweze kumzaa mtoto awe anayefanana na yeye, yanabadilisha. Ni nyuklia zinaitwa. Kuna mataifa kama 9 yanayojulikana rasmi ni Marekani, Urusi, Uchina, Faransa, Uingereza. Lakini kuna mataifa mengine kama India, Pakistani, Israel, Korea Kusini, Korea Kaskazini, na una mataifa mengine hapo katikati wanasema na Irani. Kwa hiyo nakaribia 10 sasa. Japo Israel wanaitoa, lakini na hayo, hizo silaha zipo. Hizo ni za nyuklia, lakini kuna silaha zisizotumia nyuklia. Kuna nyingine zinatumia kemikali tu. Kwa mfano inapigwa gesi, inakwenda inaondoa hewa tunayovuta, viumbe wanaondoka. Zipo duniani. Bila kuja kuziongelea sana na nini, unadhani silaha kama hizo zipo tu hivi hivi au kuna kazi zimeandaliwa kufanya? Je, hiyo kazi inahusika na miti? Inahusika na wanyama wa polini? Inahusika tu na ndege wa angani au inahusika na wanadamu? Inahusika na wanadamu. Na hizo ni nchi chache tu, lakini ni mataifa yote yana silaha kubwa. Hata nchi ndogo kama ya kwetu, silaha zake sio ndogo. Ni kubwa. Ni kubwa, zina uwezo kuua watu wengi kwa wakati mmoja. Hata kama sio azitaua watu wa ndani, lakini zina uwezo zitakapoenda kupiga zikapiga kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo kama tumeona silaha hizi hazikutengenezwa kwa ajili ya vitu vingine, zimetengenezwa kwa ajili ya binadamu. Na nyongeza kusema katika hayo, silaha hizi haziwezi tu zikakaa hivi hivi zikawa zina expire. Lazima zitafika wakati, na nitakuja kusema sasa maandiko yanatuambia ni wakati gani zitafanya kazi. Haya, naomba niseme, ni kosa kuhubiri fundisho kama hili. Ni mchungaji ambaye hapendi watu ambaye hawafurahii furaha yao. Aya, kwa mfano ningetoka hapa nikamwambia namna ya ku ya kupata upako ukafanikiwa sana. Hata kama umefanikiwa kama na baadaye tutakuja kuona sehemu ya somo, Mungu anatuambia haya mambo yatakapotokea tufanye nini? Hatuaje hivi. Lakini ngoja kwanza tuyajadili. Kwa hiyo ni na niseme kitu kingine ambacho ni cha msingi. Vile vitu ambavyo watu wanaweza kuvipata kwenye maredio na kwenye TV sitakuwa na vihubiri. Nitakwenda vile ambavyo watu viko kwenye neno la Mungu na haviguswi. Hivi kuna faida gani ya kutoka hapa nikaanza kuhubiri sadaka wakati zinahubiriwa kila sehemu? Ukiwa umepanda daladala utasikia wanakuhubiria masadaka. Ukiwa popote pale utasikia. Ukisoma magazeti utaona. Ukisoma mama magazeti si ya Kikristo si nyakati si yanaitwa nini utasoma. Sasa hivi vitu kwa vile havihubiriwi hapo ndipo nitakapoweka nguvu. Tunaomba utulivu kidogo. Ukienda hem tuangalie upande tulikuwa tunaangalia baadhi ya silaha na tunazirudia. Hem labda kabla ya kwenda kwenye hizo silaha tuguse nitagusa baadhi. Ukiangalia taifa kama la Marekani kwa mfano, bajeti yake inayoenda katika kutengeneza silaha na mambo ya ulinzi na vita kwa mwaka huu wa 2020, naomba watoto watulie, ni dola bilioni 684. Hiyo ni mara kama 20 ya bajeti ya nchi nzima, nchi yetu Tanzania. Bajeti yao ya kutengeneza silaha na mambo ya silaha ni dola 684 bilioni kwa mwaka huu, ambayo inaizidi bajeti yetu, inaizidi mara 20. Sio bajeti ya ulinzi, bajeti ya kuendesha nchi. Hizo ni pesa nyingi sana. Tena zaidi ya mara 20. Kama mara 40 kimsingi. Nafikiri nimpiga mahesabu vibaya. Taifa kama la China linatumia dola bilioni 181 sawa na kama mara 12 ya bajeti ya taifa la Tanzania. Bajeti nzima sio ulinzi. Taifa dogo kama Saudi Arabia la Kiarabu hapa linatumia dola bilioni 78 sawa ni kama mara 4 hivi. Kama mara 4 ya budget nzima au mara 3 ya Tanzania. Taifa kama la Urusi linatumia dola bilioni 61. So Urusi ni nchi sio kubwa sana, ina watu milioni 100 kama na 60. Ni kubwa kijiografia lakini sio kubwa kwa watu. Ambayo ni kitu kama mara 4 hivi nayo au mara 3. Muunganiko wa mataifa ya kaskazini yanaitwa NATO, North Atlantic Treaty Organization, ni shirika la vita ambalo linahusisha Marekani, Faransa, nadhani hata Urusi mbona, yani ama taifa yote. Wana kitu kinaitwa NATO. Bajeti yao ya fedha za ulinzi na mambo ya vita ni dola bilioni 1000. Ni kama mara 60 hivi. Na sio taifa ni muunganiko. Utakuja kuona inaitwa mataifa ya kaskazini. Natoka kuiona kwenye Biblia, Yeremia anasema yale mataifa. Na anasema waziwazi. Kwa hiyo unaona kwamba shughuli za kupigana za vita ni nyingi sana. Na sio vita kwa ajili ya watu wengine, ni wanadamu hao hao. Sasa mtu anaweza kusema kwani kuna faida gani? Kuna faida kwa sababu ni vizuri ujue. Na Yesu anasema ufahamu kuto kusema haiwezi kusaidia kwa namna yote ile. Hakuna faida inaweza kuleta. Hebu tuangalie baadhi ya silaha ambazo mataifa yanazo. Baadhi. Mfano kuna silaha moja nilikuwa naangalia kwenye mtandao, silaha moja inamilikiwa na Wamarekani inaitwa LGM 118. Ina uwezo wa kupiga umbali wa kilomita 14,000. Unaweza kufikiri labda ni mbali sana, kuna nyingine inazidi. Kuna nyingine inaitwa Titan 2. Titan namba 2 nafikiri walitengeneza ya kwanza labda ikazeeka au nini. Na sio kusema kwamba ni moja, ni aina muundo. Titan namba 2 ya Kimarekani ina uwezo wa kupiga umbali wa kilomita 16,000. Na ni baadhi tu ya ngoja niangalie. Kwa mfano moja inaitwa DF namba 5 ya Kichina au ya taifa la China ina uwezo wa kupiga kilomita 15,000. Yaani mtu akiripulia hapa inaenda mpaka inaumiza mtu aliyeko kilomita 15,000 mbali. Huyo mtu usiniambie kwamba alitengeneza akiwa anataka kulinda nchi yake, alikuwa anataka kwenda kupigana mbali. Ukiangalia ni nyingi tu. Kuna moja ya Kichina inapiga 12,000, lakini kama kuna 15,000 maana yake 12,000 ni ndogo. Kuna moja ya Warusi inaitwa R-36, jina lake jingine ni SS-18. Ina uwezo wa kupiga 16,000 tena. Nafikiri wanalenga kwenye 16,000 wana kitu fulani. Nilikuwa natafuta sababu kwa nini 16,000. Kuna ni nyingi tu, hizo ni chache naangalia chache. Kwa mfano kuna moja ya Kirusi tena inaitwa R-9 Desha au Desna. Ina uwezo pia kupiga kilomita 16,000. Zinazopiga kilomita 3,000, 2,000 kilomita hizo zinaitwa ICGM, inaitwa intercontinental missile. Maneno fulani intercontinental ni kutoka bara mpaka bara, yani akipigia Marekani anapiga Ulaya, anapiga Afrika. Hiyo vitu vipo viko kwenye mtandao. Kwa hiyo uwezo niambia kwamba okay, ungeniambia kwamba wewe unataka iweje, ningetamani zisiwepo na nisiziseme, lakini kwa sababu zipo na wanazipamba na kujizionyesha na kuzifanyia majaribio, nafikiri mtu bora anaweza kuwasaidia wengine ni kuambia habari hizo habari. Angalau. Ni kwa nagusa tu chache. Kwa mfano moja ya taifa la Korea ya Kaskazini inaitwa Hwasong namba 15 inaweza kupiga 13,000. Moja ya Wachina tena inaitwa DF-41 15,000. Ya Kichina DF namba 5 inapiga 15,000. Na nyingine tu. Nyingine na hizo ni yani orodha ni ndefu sana. Nimechagua tu chache zinazo na mbali. Na zile za karibu nazo zipo. Za 8,000, 10,000 Ngoja tujaribu kuongelea umbali wa dunia unafanana. Ili kusudi tupate picha kwamba unaposema 16,000 ni kutoka wapi kwenda wapi. Umbali wa bara la Afrika, limesimama hivi. Hivyo kama pia hivi. Kutoka kwenye utosi wake kule Cairo kwenda kwenye unyayo chini huku Cape Town South Africa ni umbali wa, tukisema Cairo mpaka Cape Town ni kilomita 7,000. Kwa hiyo mtu atakaye taka kupiga bara la Afrika kwa kutumia zile za 16,000 ana uwezo wa kupiga Afrika 2,000 na 3,000 na zaidi, kwa sababu 7,000 mara 2 ni 14,000. Kwa hiyo ana uwezo wa kuipiga Afrika na kwenda mbali zaidi. Mfano, naomba tusilaumiane kwamba labda tunasema vitu hivi, vitu vipo. Naomba mnipongeze kwa sababu tunaweza kusema hivi vitu. Sio kusema kwamba anahubiri vitu gani sasa, mbona ana vipo katikati ya maisha ya wanadamu na wanavitangaza kwenye TV, kwenye maredio kila sehemu. Na wanafanya majaribio kila mwaka. Umbali wa kutoka New York huko zinakotengenezewa na Washington DC kuja Dar es Salaam ni kilomita 12,000. Nasema umbali wa angani, sina maana ya nini. 12,440 kilometa. Kwa hiyo ile 16,000 inaweza kupiga Tanzania ikitokea kule kwa mfano. siombei na nani ataombea? Nani anapenda kupiga? Umbali wa kutoka Beijing, mji mkuu wa China, kwenda Dar es Salaam kupitia angani ambapo hilo hizo silaha zitapitia, zinaweza kupitia na naamini zitapitia, ni kilomita 9,111. Ile 16,000 hata 10,000 unahitaji 16,000 yote yani. Wakati kuna una 10,000. Kwa hiyo utahitaji ndogo zaidi kuliko ile kubwa. Umbali wa kutoka mji mkuu wa Marekani Washington au miji kama hiyo ambapo wako NATO na nini New York kwenda mji mkuu wa Urusi, mataifa ambayo yanaongoza kwa silaha kubwa, ni kilomita chache tu kwenda Moscow, ni kilomita 7,531. Kwa hiyo hizo silaha zote ni kama zimelenga kwenda mbali zaidi. Yaani katikati ya kupigana hawahitaji kuzitumia hizo, wanahitaji fupi zaidi. Lakini wao wanatafuta ndefu zaidi. Na nyingine kutoka mji mkuu wa Uingereza, taifa jingine lenye nuclear na manani, kwenda mji kwa mfano kama China wa Beijing ni kilomita 8,000. New York Beijing kilomita 9,000. Kwa hiyo zile silaha zinaweza kupiga taifa na taifa, zinaitwa intercontinental. Intercontinental ni kati ya bara na bara. Na inaonekana hizi silaha zina uwezo wa kupiga tu vitu vya kawaida, vilipuzi vya kawaida, na kutumia hata vilipuzi vya nuclear vile vile. Yaani inaweza kupiga vyote. Wanatoa hiki, wanaweka hiki. Ni kama silaha, ni kama mtu mwenye bunduki kama ana uwezo kubadilisha aina ya risasi. Wana uwezo wa kubadilisha vilipuzi vya aina zote. Twende katika kitabu cha Yeremia. Ni utangulizi, lakini maandiko sasa yameanza kumiminika sasa. Twende Yeremia mlango wa 28. Na somo la leo nikumbushe tu mtu ambaye labda ameshasahau, ni kwamba vita vya dunia vya tatu, kwa sababu vya dunia vya kwanza na pili vishapita, vinakuja na lengo lake ni kumsimika mpinga Kristo. Kwa hiyo haviji kwa sababu tu za kisiasa tu, vinakuja kwa sababu pia za kiroho. Mlango wa 28 Yeremia mstari wa 8 na wa 9, Biblia inasema mstari wa 8, nabii wa Mungu wa kweli akijulikana kama Yeremia anasema hivi: manabii waliokuwako kabla ya zamani zangu na zamani zako walitabiri juu ya nchi nyingi. Kama hivi naongelea nchi nyingi, hapa nimesema nchi mbili au tatu, nyingi. Na juu ya falme kubwa, habari ya amani na mafanikio. Mnaenda kutoboa? Hapana, Biblia inasema habari ya vita na mabaya na tauni. Tauni ni picha ya magonjwa makubwa, makasa. Anasema matabiri waliokuwepo, kazi yao walikuwa wanatabiri habari hizo za vita na mabaya na magonjwa. Mstari wa 9 anasema Yeremia anawafundisha watu, na mimi naomba ili alichosema Yeremia na wewe ulisikie na mimi. Anasema hivi: nabii atabirie habari za amani, neno la nabii yule litakapotokea, ndipo nabii yule atakapojulikana kuwa Bwana amemtuma kweli kweli. Nani anaelewa maana ya ustadi? Anasema ukisikia kumetokea nabii ametokea Nigeria, anasema tunaenda kutoboa na amani mwaka huu, tunaenda kufanikiwa, tunakutanika, tunaenda sehemu kumzima. Anasema ukisikia nabii anahubiri hizo, usimwamini mpaka utakapoona ametokea. Uwezekano ni kwamba ni uongo. Ndicho maana anachokisema. Anasema nabii wa kweli atabia habari za vita na mabaya na magonjwa. Ndicho maana, ndicho neno la Mungu linachosema. Ndicho Yesu alichohubiri. Huyu ni Yeremia. Kwa hiyo niseme huu sio utabiri kimsingi, ni. Twende katika kitabu cha Luka. Mtu anaweza kusema kwamba huyu jamaa anatabiri? Pana. Ninasema vitu ambavyo vipo. Yesu anatutaka pia tutumie macho ya kawaida kuweza kuona vitu vinavyotuzunguka. Twende katika Luka mlango wa 12 mstari ule wa 54. Biblia inasema hivi. Luka 12:54 mpaka 56 anasema hivi: Akawaambia makutano pia, kila mwonapo wingu likizuka pande za magharibi, mara husema mvua inakuja. Ikawa hivyo. Mstari wa 55 anasema kila ivumapo kaskazi, huo ni aina ya upepo, husema kutakuwa na joto, na ndivyo ilivyo. Enyi wanafiki, mwajua kutambua uso wa nchi na mbingu, imekuwaje basi kuwa hamjui kutambua majira haya? Unajua anataka kutuambia, anasema kila mkisikia watu wanaongelea sijui Marekani imefanya majaribio ya sijui ya nyuklia, sijui Korea imefanya nyuklia, anasema mkiyasikia hayo mnaendelea tu kulala, mnafikiri vitu vya kawaida. Anasema sasa inakuwaje mna uwezo wa kutabiri mvua ikanyesha, mkaona, na sio kutabiri tu, ni kuona tu hali inavyobadilika. Anasema enyi wanafiki, inakuwaje mnashindwaje kujua mambo haya? Mungu anatuambia kwamba tusiruhusu kukaa tukawa tunaona vitu vinapita alafu tukashindwa kujua maana yake ya kiroho katika maisha yetu. Mwaka jana 2019 mtu mmoja aliyekuwa waziri wa ulinzi waziri wa mambo nchi za Marekani, ni Myahudi mmoja, sura mbaya hivi, mpigana vita, macho yake yana vita na akili zake ni vita, alisema mwaka jana hivi, anaitwa Henry Kissinger, mzee mmoja nafikiri yuko kwenye 90 kitu, anasema alikuwa waziri wa mambo ya nchi za nje miaka ya 77 wakati wa mtu anaitwa Richard Nixon. Alisema mwaka jana hivi, mtu ni Myahudi pia lakini wa Kimarekani, hao ni watu hatari sana, ndio hao kina Roman Abramovich wenye kuimiliki timu ya Chelsea ya Uingereza, ndio hao akina Rothschild wanaomiliki utajiri wote wa Marekani na dunia kwa ujumla, na benki za dunia karibu zote, benki za mataifa. Huyu Henry Kissinger alisema hivi mwaka jana, hii mwishoni kabisa, mwishoni mwa mwaka, anasema mtu asiyesikia mbiu ya vita na mshauri akapimwe masikio yake hospitalini. Huyu mtu ambaye hawezi kaona mvua inataka kunyesha, akawa kama ameanika vitu akaviacha tu. Kwa mfano ukiona mvua, utaacha vitu vyako ulivyokuwa umevianika nje, utavikusanya mvua inakuja. Anasema na mimi nawaambieni, mtu ambaye hasikii mbiu ya vita, vita inaenda kuanza, anasema ninamshauri aende hospitali akapimwe masikio. Roma Yahudi usicheze nayo. Mwaka 1990, miaka miwili baada ya George Bush wa kwanza, yule anaitwa senior, nafikiri alikufa mwaka juzi. Hivi amekufa Yesu. Miaka miwili baada ya kutawazwa kuwa rais wa Marekani, alitoa hotuba mwaka 1990. Ilikuwa tarehe 11 mwezi wa 9. Ule mwaka ambao vile Marekani ilijipiga, ilikuwa wanaita September 11. Tarehe kama hiyo. Alitoa akasema lazima dunia iingie katika mpango mpya ujulikanao kama New World Order. Nenda katafute kwenye mtandao. Lazima dunia iingie. Hatuwezi tukaendelea kuwa katika mfumo. Mfumo New World Order maana yake, na nitakuja kufundisha kama somo la kujitegemea, lakini sio la leo. So lile ni nyongeza ya somo kama hili. Maana ya new ni kitu kipya, world ni dunia, order ni mpango, mpango mpya wa dunia. Mpango wa sasa ni kuna mataifa yanayojitegemea, mataifa huru, na ni mpango wa Mungu ambao yanaongozwa na mamlaka zao, na pia kila dunia ina uhuru wa kuabudu. Kwa mfano mkiwa India mnaamua tunachagua, tutakuwa tunaabudu ng'ombe, walioko China tutakuwa tunaabudu vitu hatuvijui, walioko wanaoabudu Yesu Kristo nao wao, yani kila mtu ana uhuru wa kuabudu, mpango wa dunia. Sasa mpango mpya wa New World Order, lengo lake ni kuwa na serikali moja baada ya kuwa na serikali zote hizi, na kuwa pia kufuta dini nyingine. Leo hii nimeenda kumchukua mwanangu pale shuleni anakosomea, nimleta kaabudu, akasema hatukuruhusu, mtoto ni wa kwangu lakini nimerudi. Anasema achague aende akasali KKT au Katoliki. Haiko hapo. Nani akasema kwamba ni vitu vya matani matani, hivi vitu sio vya matani. Kwa hiyo kwenye huo mpango mpya wa New World Order hakutakuwa na ruhusa ya kuabudu dini, mtakuwa na dini moja na yamkini itakuwa makao yake makundi Roma labda. Sijui. Akasema hizo habari. Na wakati huo inaonekana pia pesa kwamba utoke hapa kwa mfano kama Ulaya, saa hizi Ulaya nzima ina pesa aina moja inaitwa euro. Mpango wa Afrika ni kwa sababu Afrika wabishi kidogo. Kuna kina Mugabe nayo akaondoka. Si Mugabe si nani whatever. Na kina Gaddafi. Lakini mpango ni pia tuwe na shilingi moja, sarafu moja Afrika. Lakini wanaanzia kidogo, wanatafuta labda ukanda mmoja wa Afrika Magharibi, Afrika Mashariki na nini. Hamjui kusikia hizo habari? Sasa hivi ni vitu vingine vinaonekana vizuri na huwezi kupinga, lakini vipo, lazima tuvijue. Sasa hivi passport zinazotoka hata nchi kama Tanzania zimeandikwa East Africa juu pale. Alafu ndo naweka taifa. Lazima ziwe na muunganiko wa Kiafrika na baadaye wa kidunia. Sasa vitu vingine, Yesu anasema, nyie mnaona mawingu, mnafahamu kabisa mvua inaenda kunyesha, mnajiandaa. Inakuwaje mnaanza kuona silaha zinapigwa, mnaona dini moja zinakataliwa na nini, alafu mnaendelea kutulia? Eh Bwana, mnasifu. Anasema changamkeni. Tuna katika kitabu cha Ufunuo. Mlango ule wa 17. Ufunuo. Tuna haraka kidogo, mimi labda mwenyewe msumfu. Na mimi niende haraka. Ufunuo 17 tusome mstari wa 10 na tunaweza kusoma sehemu nyingi lakini mistari mingi. Ufunuo tunataka kufundisha kama kitabu cha kujitegemea. Lakini ni vizuri tutangulia kujua habari zake. Ufunuo 17 tusome mstari ule wa 12. Biblia inasema hivi. Sikiliza. Anasema hivi. Na zile pembe 10 ulizoziona ni wafalme 10 ambao hawajapokea ufalme bado. Hao watu ni wa baadaye, yani muda wao bado. Lakini wapokeapo mamlaka kama wafalme, anasema wapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama. Unaona kwamba kuna mnyama, alafu kuna na wafalme sehemu fulani wanatawala. Wanatawala pamoja na mnyama. Sikia mstari wa 15 anasema, hawa wana shauri moja, nao wampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao. Hayo ni mataifa yanachukua mamlaka, yanasema hatutatawala sisi, tunataka tuwe na serikali ya pamoja. Kuna kificho hapo. Biblia inasema wana shauri moja, ni mpango, inaitwa ni mpango wa dunia. Shauri lao ni moja. Anasema hawa wana shauri moja, mstari wa 13, nao wampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao. Anasema sasa baadaye katika huo umoja, maana nimesema vinakuja vita, lakini kwenye vita kuna lengo nyuma yake. Angalia lengo lililopo kwenye mstari wa 10, anasema hawa watafanya vita na mwanakondoo, na mwanakondoo atawashinda, kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, na hao walio pamoja naye ndio walioitwa na wateule na waaminifu. Nitaeleza kwamba hatimaye hivi vita vitaendelea, lakini hatima yao ni kumpinga Mungu, kwa sababu wanataka weka na dini feki moja. Lakini pia ni baadaye hiyo hatua ya vita na mamlaka vitaendelea, vitakuwepo kwanza. Ndio sababu ipo huu mstari utakuwa uje nyuma baadaye, lakini Mungu amepanga iwe hivi. Mstari wa 15 anasema, kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba. Kahaba ni dini, ni picha ya dini ya uongo. Kahaba ni picha ya dini ya uongo. Mtu anaweza kusema maana yake nini? Kwa kweli kama uelewi sitaisema leo, lakini nitaieleza, na nikisema wakati mwingine inaweza kawaudha kina mama. Kwa hiyo leo nataka tuwe na amani na kina mama. Kwa hiyo sitaieleza. Anasema ni jamaa na makutano, anasema ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Kwamba kuna kahaba amekaa juu ya maji mengi, amekaa juu, maanake dini lazima ikae juu ya jamaa. Jamaa ni jamii za watu, na makutano jumuiya za watu, na mataifa na lugha. Mstari wa 16 anasema, na zile pembe 10 ulizoziona na huyo mnyama, hao watamchukia yule kahaba, hao watamfanya kuwa mkiwa wa na uchi, watamla nyama yake, watamteketeza kabisa kwa moto. Hiyo hali sio hali ya amani, ni hali ya vita. Wanafanya mashauri pamoja, afu baadaye wanageuka wanaanza kupigana. Kazi Biblia inasema katika Yohana mlango ule wa 10 mstari wa 8 anasema, hicho ni Yohana 10:10. Anasema hivi, mwizi picha yake ni shetani. Huu ni uvuvio wa shetani duniani. Haji ila kuua, kuiba, kuua na kuharibu. Kuiba, kuua na kuharibu. Anasema mimi nimekuja kusudi wao na uzima kishona yote. Kwa hiyo shetani anaweza kaleta amani, akaleta ushirika, akaleta akawatengenezea shirika moja asha nzuri duniani, lakini nyuma yake likawa ni kuongeza magonjwa. Kwa sababu nyuma yake ni anataka kuiba, kuua na kuharibu na kwa kuleta vita. Mstari wa 17 anasema maana Mungu, okay, ni mstari wa 17. Mstari wa 17 anasema hivi, maana Mungu ametia mioyoni mwao kufanya shauri lake na kufanya shauri moja, na kumpa yule mnyama ufalme wao hata maneno ya Mungu yatimie. Kwamba kuna watu wana mamlaka kwenye falme zao, wanayachukua wanamkabidhi mnyama. Kwa hiyo mbinu itakayotumika ni nyingi, lakini moja wapo ni ya vita. Lakini tunaona kwamba hatima yake ni watu wenye mamlaka kuyachukua na kumkabidhi mnyama ndo atawale. Ndio sio? Imeandikwa kwenye Biblia. Lakini waulize wanadamu, Biblia inahusu nini hii habari? Hawaweza kukwambia. Sasa tujiulize, ni Mungu ambaye aliandika ndio mwenye kosa au wanadamu asiyetaka kusikia? Wanadamu asiyetaka kusikia. Leo hii wanasayansi wanajaribu kutafuta makazi katika anga za mbali kwenye mwezi. Wao wanachokijua nani uhakishie, inaitwa ni maendeleo. Hii dunia Tanzania peke yake tu. Ukitoka hapo Nzega ukaendelea mpaka unafika karibu ziwa Tanganyika. Sehemu nyingine ni mapoli, hakuna mtu. Ukitoka Mbeya ukaenda mpaka Sumbawanga, niwahi kwenda na basi. Ni masaa yasiyopungua 6-7, ni sio mapoli tena, ni maeneo mazuri sana ya kulima, ya kufanya biashara na kuishi. Lakini watu wanakimbizana, wanataka kuikimbia dunia, wakatafute makazi kwenye mwezi, wakatafute makazi kwenye sayari ya tatu hii inaitwa Mars, watafute hata Jupiter mbali huko. Wanajua kinachokuja kuikumba dunia. Wanaenda wanawasha moto, wanakimbia, wanaenda zao. Hivi tuyulize, mtu hasa anahangaika, anatumia budget ya mabilioni na mabilioni kwenda kutafuta udongo wa kwenye mwezi. Huyo mtu unaweza kuniambia kwamba huku ni kama uone mnakaa sehemu moja na wenzako, lakini unasikia watu wana viwanja sehemu nyingine. Usifikiri kama mtakuwa majirani milele. Kuna siku ataenda kwenye viwanja vyao. Hebu niambie kitu kinaweza kumotivate watu waende kutafuta sehemu nyingine nje ya dunia. Kinachowafanya wafanye bidii na wengine wanafia huko. Okay, hiyo ilikuwa tu nyongeza. Twende point ya pili. Kwa hiyo tulikuwa ni kama utangulizi kuona mambo yanayoendelea kwa macho, tukiona silaha, tukiangalia ukubwa wake, tukiangalia mahotuba yanayotoka kwenye na nini na maneno ya Mungu anachokisema. Twende katika kitabu point ya pili sasa. Tuangalie haya tunaona kwa macho. Tuone maonyo ya Yesu Kristo mwenyewe kwa kinywa chake. Yesu Kristo anaonya nini? Hem, tuende katika. Leo tutasoma sana kitabu cha Luka. Na ningesoma Mathayo, lakini Mathayo tumekuwa tunasoma sana. Ngoja leo tuende kwenye huko. Sasa hivi vitabu vinaongea mambo yanakaribiana. Ni mambo yale. Tofauti ipo sio kubwa. Hem, tuende katika kitabu cha Luka mlango ule wa 21. Luka 21 mstari ule wa 5 mpaka 10 Biblia inasema. Tuone maonyo ya Yesu Kristo. Luka 21 5 Biblia inasema mstari wa 5 na 21 5 anasema hivi. Na watu kadha wa kadha walipokuwa wakiongea habari za hekalu, wanaongelea wokovu, wanaongelea ibada, wanaongelea kujenga kanisa kubwa na kuongeza upana wake na nini, walikuwa ndio wanachokiongea. Yesu inaonekana alikuwa amekaa pembeni akawasikia. Jinsi ilivyopambwa kwa mawe mazuri na sadaka za watu, Yesu akasema, haya mnayoyatazama, siku zitakuja ambapo halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Wakamuuliza wakisema, mwalimu, mambo hayo sasa yatatokea lini? Nayo ni nini ishara kuwa mambo hayo yanakaribia kutukia? Akasema, angalieni msije mkadanganyika, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ndiye, tena majira yamekaribia. Anasema mtakapoona. Leo hii katika ukifungua redio, ukipita sehemu utakuta manabii wa uongo wanaohubiri Kristo wa uongo wamejaa. Unaweza kusema sasa vita sivikuepo miaka 500? Hapana. Manabii wa uongo wa kiwango hicho hawakuepo hata miaka 15. Mimi nilikuepo naona. Utasikia huyu anakuambia, lakini kitu utakachogundua, hawatakuwa wanasema Biblia. Wataingiza Biblia kama kitu tu cha kuzugazuga tu, lakini kiukweli watakuwa wanasema maneno yao. Emi ameni, siku gani Yesu aliita watu waende wakaogelee kwenye mafuta? Niambie, ni siku gani Yesu aliwaambia kwamba njoni akina Petro, unaonekana mnatembea sana kwa miguu, kila siku hemu endesheni magari? Ni manabii wa uongo. Anasema kitu picha ya kwanza mtakapoona kuona kwamba haya mambo yanaanza kubomoshwa pomoshwa na kupigwa pigwa, mtagundua kwanza manabii wa uongo watakuwa wengi. Ni nani anaanza kusema kwamba hatuna manabii wa kutosheleza wa uongo? Ni wachache. Sidhani kama kuna wengine wataongezeka. Wametosha. Anasema msije mkadanganyika. Mstari wa 9. Anasema sasa wako wanamuuliza haya mambo ya kubomoshwa na na mambo ya kurudi kwako mara ya pili na nyakati na utimilifu wa nyakati. Ya tutajua juaje? Anaendelea mstari wa 9 anasema hivi. Nanyi mtakaposikia habari za vita na fitina na matete, msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia kwanza, lakini huo mwisho hauji upesi. Anachotaka kusema ni kwamba kabla sasa, leo hii utasikia kwenye makanisa wanakuambia tujiandae sawa yote, Yesu Kristo anaweza kaja usiku huu. Mumwe tayari, wengine wanamwambia uza vitu vyenu, sisi tufanye nini? Wengine mnaweza kuambia kabisa, kuna watu wengine washauza vitu mara nyingi sana. Walianza wa Sabato miaka 1800. Mwaka 1844 tarehe 22 Oktoba waliuza taifa karibu lote la Marekani wa Sabato, wakauza, wakarara, wanasubiri kuondoka. Lakini Yesu alisema lazima kitu cha kwanza msikie, hekalu linabomoka, manabii wa uongo wamejaa na vita na matetemeko na matetesi ya vita. Tasikia nozi Korea sio amepiga nini, ampiga nini. Anasema wakati huo fungueni macho yenu. Sasa vita, silaha zilikuwepo zamani. Kuna wakati kulikuwa kuna silaha za mikuki, wakati wa Solomon, wakati wa Sauli, tunaona walikuwa wanatumia panga. Watu wasio, anasema aliyekuwa na sword ambao ndio panga, au alikuwa anatumia nini? Upanga au kulikuwa na neno jingine alikuwa anatumia. Lakini kulingana na Yesu, anasema lazima muangalie na macho yenu yaone kwamba haiwezekani dunia ikaanza kupigana wakati watu wanatumia mapanga na mikuki, haipo. Haiwezekani dunia ikaanza kupigana kama watu wana silaha miaka 50, miaka 100 iliyopita, zenye kusimama hapa labda na kupiga kilomita 20, utapiga tu mkoa mmoja, wilaya moja. Lakini leo tuna silaha zenye uwezo wa kupiga dunia nzima. Kwa hiyo tunategemea kuna nini kilichobaki, ni silaha zipi zinasubiriwa ili kusudi hivi vita anavyosema Yesu vitumie. Sio tayari tumeshafikia mwisho wa utimilifu. Kwa hiyo tunaangalia maneno ya Yesu. Yeye mwenyewe kwa mdomo wake. Twende katika Mathayo. Tulikuwa kwenye Luka 21. Luka 21 huwa inasoma sambamba na Luka 17, lakini zaidi sana nasoma na Marko 13 na Mathayo 24. Twende Mathayo 24. Tuanze mstari ule wa 3 anasema hivi. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakasema, tuambie mambo haya yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia. Okay, watu wanaweza kusema okay, kuja kwa Yesu hawajali, lakini angalau wanajali mwisho wa dunia. Leo hii binadamu anaishi duniani kama vile hata kaa atoke. Ndio amefika. Wanafunzi wake anamwambia, tuambie dalili ya kwamba unakuja lini na hasa dalili ya mwisho wa dunia ni ipi? Yesu mstari wa 4 akajibu akamwambia, angalieni mtu asiwadanganye. Tushaona kwamba mara nyingi hataki watu wadanganye. Anasema kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu akisema mimi ni Kristo, nao nao watawadanganya wengi. Unaona kwamba muda wote hawa manabii wa uongo miaka 100 ikuepo 100 iliyopita, hata kama tulikuwa tuna silaha zote hizi, manabii wa uongo hawakuepo. Kwa hiyo kigezo cha mambo kutimia kilikuwa hakijafika kwa sababu hapakuepo na hawa manabii wa uongo. Walikuwepo lakini hawakuwa kwa kiwango hiki, na yamkini wengi walikuwa yani hawako kwenye kumbukumbu kwa kweli. Of course shetani amekuepo miaka yote, lakini wale manabii wa uongo wapo. Silaha za kupiga dunia ipo. Alafu mtu anaanza kumwambia kwamba hakuna mwisho bado. Kwa nini? Hakuna kilichopungua, na inaonekana dunia ilikuwa inaandaliwa ili kusudi hivi vitu vitimie. Anasema mpaka mwisho ukaribie nipo mtakapoanza sasa kujua. Mstari ule wa tunaona kwamba lazima kuwepo manabii wa uongo, wapo, wameshafika. Wanatosha. Na wanaoua watu. Mstari wa 6. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita, angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutokea, lakini ule mwisho bado. Sasa mtu anaweza akasikia mstari huu akasema ah, bado. Hapana, anachotaka kuonyesha ni kwamba ule mwisho wa Yesu Kristo kushuka winguni hautafika mpaka kwanza hivi vita. Kwa hiyo lazima tuanze kutafuta tafuta vita kabla hatuanze kumtafuta Kristo. Ndiyo sio? Kwa sababu anasema kwanza wao wanataka ujio wa Kristo, anamwambia hapana, kabla ya kuja kwangu lazima msikize habari za vita, msikie mapigano. Mstari ule wa 7 anasema hivi, kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme, kutakuwa na njaa na matetemeko na nchi mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Hebu niambie kwamba watu wanataka leo waambiwe mwanzo wa furaha. Furaha mwaka ninaiona 2022 ya kwako. Yesu anasema sana sana jiandalie, kutakuwa ndio mwanzo wa utungu. Kulingana na Yesu, tunapokuwa katika nyakati hizi, kinachokuja mbele ndio hiyo furaha na kutoboa au ni utungu? Sasa Yesu anadanganya. Yesu anadanganya. Anasema nijiandae mko mnaingia kwenye utungu. Sasa mimi katika hali ya kawaida naweza nikachagua ema ama tusiaseme, lakini siwezi nikahubiri uongo kwamba mbele kuna kwenda kuona vitu vizuri sana. Hapana. Sawa, Mungu hatatuacha. Kuna vitu vizuri atatuletea. Lakini dunia kama dunia imejiandaa kuingia katika hizo silaha. Kwa sababu kwanza tumeona kwamba bila kusoma hata maandiko ilikuwa inatosha. Wewe ukiona jirani yako amepanga mikuki mbele, ameweka mkuki, ameweka panga, ameweka shoka, ameweka zana zote za vita, utaenda ulale useme kwamba hapa tuko salama? Hapana. Huwezi kuona jirani yako, huwezi kusikia mataifa hayo yote yamefanya hivyo, na sisi wenyewe si haba ukasema kwamba basi ngoja tuseme tunaenda kutoboa maisha. Hebu jenga, ulikuwa na nyumba moja, ongeza ziwe 7. Ninazo nyumba 8 Dar es Salaam hapa, mimi tajiri. Sitabomolewa. Kwa sababu Yesu alikuwa ameulizwa, chanzo ilikuwa ni jengo lile liko salama? Akamwambia ile jengo haliko salama, litabomoshwa. Walikuwa wanataka kulisifia. Mtwende tutoke katika Mathayo, twende katika kitabu cha Ufunuo tena. Turudi katika Ufunuo. Hizi habari tunazipata sehemu nyingi, lakini twende katika Ufunuo mlango ule wa 6. Ufunuo 6, hizi somo hili, habari hizi kwa kweli ni habari pana sana. Kwa hiyo niseme kwamba maandiko mengi hatutayagusa, na si vizuri kugusa kila andiko kwa sababu neno la Mungu ni pana. Lakini pia hata lile tutakaloigusa yamkini wakati mwingine inakuwa halihusiki moja kwa moja, ni la mbele kidogo. Lakini anasema hivi, tumeona kwamba kuna watu wafalme wanataka kuacha kutawala, wanampa mnyama atawale kwa niaba yao, ndio sio? Tumeona kwenye Ufunuo. Sasa tuone huyo mnyama atakapokuja, atakuja na amani au atakuja na vitu gani? Biblia inasema mstari wa 6, mlango wa 6, Ufunuo mstari wa kwanza anasema hivi. Kisha nikaona hapo mwana kondoo alipofungua moja ya zile muhuri saba, nikasikia moja wa wale wenye uhai wanne akisema kama kwa sauti ya ngurumo. Mstari wa 2 anasema njoo. Nikaona natazama farasi mweupe na yeye aliyempanda ana uta. Picha hii, of course, hii ni picha ya Kristo. Kristo anakuja na farasi mweupe katika mlango wa 19. Pinga Kristo na mimi Kristo. Tuesha ligusa kidogo na tuligusa tena mpaka tuelewe. Au wengine hatukuepo. Anakuja mtu mwenye kupanda farasi mweupe. Mara nyingi mweupe ni alama ya amani. Hata majeshi yale akina angina Pilato alipokuwa anataka kwenda kukamata watu, alikuwa anaenda amevaa nyekundu. Toka vaa rangi zote, lakini mara nyingi picha ya weupe ni amani, sehemu nyingine si picha ya Roho Mtakatifu. Yaani vitu fulani vya amani, amani. Na mara nyingi watu tunashauri ndo kwa mfano kama mahospitalini, ikusudi watu wasiogope daktari anashauri. Zamani daktari alikuwa anavaa nguo nyeusi. Nyuma baadaye watu wakasema inatisha kidogo. Ngoja awe na vaa nyeupe kidogo, inampa mtu amani. Sasa huyu anakuja mpana farasi mweupe. Picha yake ni kwamba anawadanganya watu kwamba analeta na amani. Unajua kuiona somo la amani kama linavyotumika ni gumu, ni somo muhimu sana, lakini sitaligusa leo. Huyo mtu alikuwa na uta. Uta Kiswahili chake cha kawaida tulichozoea ni upinde. Ule wa kufyatulia mishale ule. Alikuwa na uta, akapewa taji. Huyu mtu ni mtawala, mtu mwenye kupewa taji ni mwenye mamlaka. Ndio tumemuona nani mnyama? Tuliye muona amepewa mamlaka. Ana uta, huyo mtu analeta vita, japo nje ana amani, lakini mkononi ana uta. Ana upinde. Naye akatoka ali akishinda tena apate kushinda. Yaani amekuja na lengo moja la kushinda na kutawala. Ni mtawala huyo. Ni mtawala huyo. Of course ukisoma mstari wa 3 na 4 inayoendelea mbele, tunaona kwamba wanakuja farasi wengine walioambatana naye, ni mamlaka mpinga Kristo hayo hayo, lakini atakuja na vita pia. Lakini mbali na vita atakuja na njaa. Somo la njaa tutakuja kufundisha. Atakuja pia na magonjwa. Nani anahisi kwamba magonjwa yanapungua duniani? Si ujuzi na utaalamu wa afya umeongezeka, ndio sio? Magonjwa yanapungua, yanaongezeka. Yanaongezeka. Kabisa. Sikudanganya mtu. Kwa hiyo huyu mtu atakuja na magonjwa pia. Of course tumeshaona kwenye mistari ya mbele. Okay, unaweza kusema iko wapi? Iko kwenye mistari ya mbele. Sikuigusa. Leo tuguse upande wa vita vya dunia vinavyokuja kwa lengo la kumwandaa mpinga Kristo huyu. Tunamwona huyu mtu ndo anapewa sasa. Lengo ni kumpata huyu mtu atawale. Apewe taji. Mataifa yaache yaachie mamlaka zake, yaache kuitwa kuwa na passport za kitaifa na passport za kimataifa. Na nishawaambia mwaka 2016 tarehe 6 mwezi wa 6, si kwa nini 6 2016 tarehe 6 mwezi wa 6 mjini Hamburg Ujerumani kulizunduliwa mpango wa raia wa dunia ambaye hana taifa, ambaye yani rais wake ni rais wa dunia. Kwa nje unaviona ni vitu vya kucheka cheka, lakini sasa tatizo akilia, anasema macho yetu yametiwa giza. Anasema tumejawa usingizi. Leo tulikuwa tunasoma Biblia inasema macho yetu yatiwe nuru. Hata naona kwamba kuna huyu mtu anakuja na tawala. Na sikupata maandiko ya tayari ya moja kwa moja kwa sababu yapo, lakini sikuyaandaa sana. Ana mistari mingi inaonyesha kwamba huu weupe aliyovaa na farasi mweupe atatumia amani sana. Leo hii kuna baraza la amani ya Umoja wa Mataifa. Sasa wewe niulize, taifa hilo hilo tushauliulize, lakini tuulize tena. Taifa hilo ile ambalo lina silaha za aina zote ndio makao makuu ya baraza la amani. Huo ni unafiki, sio unafiki. Ni unafiki, sio unafiki. Wewe una silaha za kuua watu wa aina zote, alafu ndipo makao makuu ya amani duniani. Ndio taifa linaloongoza kwa mfano, si sema Marekani kama Marekani, Marekani ni kaka mmoja tu katikati ndugu wengi. Ana ndugu wengi, dunia ina ndugu wengi. Wenye wale wafalme ambao wataachia mamlaka na yeye atakuwemo. Mwaka 1914-18 kulikuwa kuna vita kuu ya kwanza ya dunia, ilitengeneza, tushawahi kusema, ilitengeneza mamlaka ndogo ya Umoja wa Mataifa ikijulikana kama League of Nations. Mwaka 1945 kulitokea vita kuu ya pili ya dunia, ikatuachia kitu kinaitwa Umoja wa Mataifa. Vitu vingi vikawa, huwezi ukaamua mpaka uende Umoja wa Mataifa ukaamliwe. Vita kuu ya tatu ya dunia itakuja, na tumeona kwamba watu wataachia mamlaka zao wampe mnyama atawale, itatuachia. Watu hawaachii mamlaka yao ni mpaka vipigano vita. Taifa la Marekani leo lilikuwa na vita vya muda mrefu sana vilivyokuja kulitengeneza yale majimbo, yakaachia majimbo fulani yanaitwa kina Texas, si ya wapi, Arizona, ili kusudi aachie wawe na taifa moja. Walipigana vile vita, wanaambia tunakunyang'anya tu kusudi tuwe na serikali moja ya dunia, serikali moja ya Marekani, ili kusudi pia na mamlaka za dunia zikae chini ya mamlaka moja. Vita vitapiganwa, kila mtu anasema bana siko tayari kabisa, bora tuwe na mtu mmoja atuongoze. Na kwa sababu atakuja na mavazi meupe, watu watafikiri ni amani, lakini mara moja atawageuka, atawaletea njaa, atafanya nini? Nitaka tusome au hapana? Hatuwezi kusoma. Tulikuwa tuende kwenye Ufunuo, muda umeenda. Tuende katika Yeremia mlango wa 50. Mpinga wa Kristo, jina jingine mnyama, jina jingine Babeli. Hilo jina halijawahi kuondoka, ni moja. Babeli ni hiyo hiyo. Hem, tusome Yeremia mlango ule wa 50. Nimeruka Ufunuo 13:4-5. Kama mtu anataka kuweza kuandika, anaweza kaandika hapo, lakini nimeiruka. So muda umeenda. Twende kwenye Yeremia. Hii mmeshao kusikia kidogo, Ufunuo 13. Kwa hiyo ngoja twende ambapo mara nyingi hatuja kupasikia sikia sana. Twende katika Yeremia mlango ule wa 50 mstari wa 9, Biblia inasema hivi. Yeremia 50 mstari wa 9, Biblia inasema hivi. Kwa maana juu ya Babeli nitaamsha na kuleta kusanyiko la mataifa makubwa. Tuna mataifa makubwa, tuna mataifa madogo duniani. Tunayo makubwa yanajulikana. Taifa kubwa ni lipi? Marekani, China, Urusi, Faransa, Italia, Jerumani, Uingereza. Mataifa hayo ni makubwa. India pia wana nuclear. Anasema kwa maana juu ya Babeli nitaamsha na kuleta kusanyiko la mataifa makubwa toka nchi ya kaskazini, nao watajipa kutoka nchi ya kaskazini. Tumetoka kuona kwamba bajeti ya watu wanaitwa NATO, shirika la NATO linaitwa kusanyiko la kaskazini, North Atlantic Treaty Organization. Sasa mnaweza kuniambia kwamba kuna tofauti kati ya mambo tunayoona NATO na tunayoona kwenye Yeremia 50:9? Anasema toka nchi ya kaskazini nao watajipanga juu yake, kutoka huko atatwaliwa, mishale yao itakuwa kama ya mtu shujaa aliye stadi, hapana hata mmoja utakaorudi bure. Naona hapa kuna vita vya mataifa ya kaskazini, na tumeona lazima vitanguliwe na manabii wa uongo, lazima watanguliwe na mishale iwe na nini. Kwa hiyo haya mambo tunayaona yako katika nyakati zetu, na tunaona kwamba hao watu watampa mamlaka alafu baadaye watataka kumla nyama. Kwa hiyo kutakuwa na vita vya, yani ikishaanza vile vita vitakuwa ni vita mchanganyiko, vingine vitakuwa vita havina macho, Biblia inasema. Na niongeze kitu kimoja kwamba ukisoma kwenye Ufunuo 13 ambao sijapata muda kwenda huko, na nisha kuhubiri kidogo pale, lazima kuwepo na huduma ya kiroho itakayotokea Yerusalemu kwenye hekalu. Hivyo vitu vingeweza kutokea kabla ya mwaka 1950 kwa sababu hapakuwepo na mji wa Yerusalemu, hapakuwepo na hekalu. hekalu liko naamini sasa hivi linakaribia kuisha. Naamini. Naamini msingi wake unajiupa. Leo hii makanisa yanakusanyika yanasema tukatengeneze hekalu, tukachangie hekalu la Yesu leo. Yesu anasema hilo ndipo atakapokuwa anatawala mpinga Kristo. Atasimama kama chukizo la uharibifu. Sasa ili kusudi mpinga Kristo asimame, tumeona kwamba lazima kutokee vita, na ukishapigana hivi vita na ili kusudi sasa waweze kutafuta amani baada ya kuwa wamepigika wanadamu na sisi tukiwemo. Sasa tuje tuone. Ningeweza kusoma mambo mengi lakini ngoja tuishie. Masomo kama haya wa. Masomo mengi ni marefu kwa sababu Biblia ni pana. Tumeona pointi ya pili, maonyo ya Yesu Kristo. Na ufunuo umeongezwa pale. Pointi ya tatu, tuliona utangulizi kaja pointi ya pili, pointi ya tatu. Je, kwa nini basi adha hizi zote? Yaani kinachosababisha haya mambo yote yatokee? Sababu kubwa ni kwamba dunia imemsahau Mungu. Dunia ikishajaa maovu. Leo hii hem tuseme hii habari kwa ufupi tu huko, lakini nitarudia. Leo hii mwanadamu kutenda dhambi yote ile kwake ni kitu kidogo mno. Yaani hapo ile roho kwamba Mungu anakasirika haipo, imeondoka. Ndio hai, ndio sio. Mtu kuamua tu akachukua vazi la uchi kabisa kaenda barabarani na watu wakamsifia ni kitu cha kawaida. Ni kipimo kwamba roho wa Mungu ameondoka. Ni kujua kwamba watu, dunia imechafuka. Leo hii miaka 50 michache na nyuma iliyopita, binti tu kuonekana na mimba bila kujulikana ameolewa na nani ilikuwa ni aibu, na yamkini sehemu nyingine kwa na wao. Lakini leo hii ni fashion. Wanaitwa kina single mother. Mimi sina mpango kuolewa, nataka niwe na watoto wangu wawili basi. Dhambi inashangiliwa na dunia. Sasa matoke, kwa sababu Mungu aliumba dunia, muda wote inapochafuka ikafikia kima cha juu, Mungu huwa analeta maangamizi. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kwamba dunia imefanya nini? Tusome Luka 17. Na hii point naomba nisisome sana kwa sababu muda tunaiona kwa macho, hatuhitaji kuifafanua kwa maandiko. Kwamba dunia imechafuka na Mungu apende machafuko na dawa ya Mungu muda wote. Kwa mfano, watu wa Sodoma na Gomora walipo uchafu ulipozidi wakakosekana hata mtu mwenye haki mmoja, Mungu alileta moto akaunguza. Tusome mistari miwili afu tutoke kwenye point tufunge. Anasema katika Luka 17 mstari, anasema Luka 17 ni miongoni mwa mambo ya nyakati za mwisho pia. Luka anasema sehemu mbili, anasema 17 na 21. Luka 17 mstari tusome wa 26. Luka 17 26 Biblia inasema. Anasema na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adam. Watu, anasema, walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, walikuwa wakila wakinywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. Lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma kuliwaka, kulikunywa moto na kiberiti kutoka mbinguni vikawaangamiza wote. Unaona kwamba hivi vitu viliwapata hawa watu kwa sababu ya uchafu uliokuwa umekithiri. Na Yesu anasema wakati kabla ya kuja kwake, sasa kwenye nyakati hizi za vita za mwisho itakuja kwa leo hii watu wamejisahau, hawajajisahau. Yaani watu wamejisahau kabisa. Watu wanaoa na kuolewa, yaani mtu hata akienda kuoa na kuolewa, mipango yake haina Mungu ndani yake. Anapitisha tu kanisani ili kusudi apate cheti. Lakini hakuna kumjali Mungu, hakuna neno la Mungu anayowahubiri, hawaza kaka neno la Mungu, hakuna nini. Sasa Mungu anasema itaka siku za mwisho watu wamejisahau. Naomba niseme hii point pia. Kiwango cha kujisahau cha watu ndicho kitakachokuwa kipimo cha watu kupigika. Ndicho kipimo chake, kiwango cha kujisahau. Leo hii niguse hii pointi, wakina mama wamejisahau kupindukia. Na wewe nikuulize, unadhani katikati ya vita ni nani anayeumia kati ya mwanamke na mwanaume? Wanawake na watoto. Kama vile hiyo line ilivyojisahau ndivyo itakavyo. Na Yesu alisema angalieni ole wao watakao kuwa nanyonyesha. Kama ingekuwa ni lengo la kusaidia watu wanaonyonyesha kwa sababu wamefanya kazi ya Mungu, angesema basi nitafanya utaratibu wa wokovu. Lakini anasema ole. Ni kipimo wanaonyeshao na kina mama. Japo nao hawanyonyeshi tena. Lakini ninachotaka kusema ni kwamba naomba niseme kitu kimoja jamani. Sina tatizo lolote kabisa. Ninachotaka kusema ni kwamba kiwango chetu cha kuchafuka tujipime. Kama tumechafuka 10%, tujitakase 10%. Kama tumechafuka 100%, tujitakase 100%. Sasa lazima pale pale tumechafuka napo tupavute zaidi. Mungu anakutaka uvae vizuri umpendeze. Anataka uondoe tamaa katika moyo wako umtumainie Kristo. Umche Mungu, usikilize neno lake. Anasema hivi vita vitakuwa vinalenga, vitakuja kwa ajili ya kuleta huo mwisho, lakini pia vitakuja kama sehemu ya adhabu. Anasema sehemu nyingine anasema itakuwa ni hasira juu ya dunia, juu ya taifa hili. Na huwezi ukasema kwamba hasira itakwenda juu ya mtu ambaye hahusiki zaidi. Naomba mnisamehe nitoe mfano. Leo hii kansa zinakula wanaume wanawake zaidi. Kwa nini? Nadhani kwa nini? Nadhani kwa sababu. Kwa sababu. Sio bahati mbaya. Lakini kina baba hawako salama. Mtu kuwa salama. Anasema tutakuja kuona kwenye sehemu ya mwisho, na labda niende huko moja kwa moja. Nitaruka Luka 21, muda haupo. Nitaruka Mathayo 24 sehemu nyingine. Anasema hem tuende kwenye Mathayo 24 11 na 12 ndio tutafunga. Tutafungia hii point tukajiandae kufunga. Mathayo 24 11 12 Biblia inasema hivi. Mathayo 11 24 11 12 Mathayo 24 11 mpaka 12 Mathayo 24 11 12 Biblia inasema hivi. Anasema na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Mstari wa 12 nilikuwa na utafuta nasema hivi. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi upendo wa wengi utapoa. Lengo kubwa hapa hakuwa na maana kwamba alitaka kuambia kwamba wakati huo dunia itakuwa imechafuka kweli kweli. Na tunaona kwamba kwa vipimo vyote, kwa vigezo vyote, ndio zile nyakati ambazo tunaziishi. Leo hii ukienda kwenye grupu la watu labda mtaani au kazini au nini, habari za Simba na Yanga, habari za Manchester City na nani ni muhimu sana kuliko habari za Yesu Kristo. Ni muhimu sana kuliko mambo hata ya maisha mazuri ya hekima na heshima mbele za watu. Lakini mtu anayejua Simba za mambo ya Simba na Yanga ana yani ndio maongezi. Wawe wakubwa, wawe wadogo, wawe wa namna gani, ni kumsahau Mungu kiasi gani? Lakini maasi yatakuwa yameongezeka. Sasa katika nilikuwa na mambo mengi sana. Nilitaka kuongelea mambo ya ushoga, ushoga wa kike na kiume, uchafu wote na nini na uchafu wa aina zote. Lakini muda wako utakuja na sehemu nyingine tuguse. Twende point ya mwisho. Je, inatosha kusikia haya maneno na kupaniki? Biblia inasema, naanza kusema hii point ya mwisho inasema hivi. Je, yapi matumaini ya wacha Mungu katika nyakati za hatari? Ngoja niulize swali dogo. Wakati vyakula vipo vingi vya kutosha, vyote tunaenda na okota mpaka vinaoza, na wakati wa njaa vitu havipo, ukiwa na chakula kadogo au ukiwa na chakula kipi, wakati gani kitakuwa kina thamani? Wakati vyakula vipo, kila mtu anavyo, unakuta navyo vinatupwa, au wakati havipo wewe unacho kidogo? wapi ambacho kinakuwa na thamani zaidi? Yes. Mkristo mcha Mungu wa kweli anayesikiza neno la Mungu, anayeamini neno la Mungu, wakati huo wa shida na tabu na maumivu ya dunia ndipo wakati wake wa kufurahi. Nipo wakati wake wa kushe, nipo wakati wake wa kupata faida ya Yesu wake. Kwa sababu wakati wa amani na watu wote huhitaji, hata usipoomba amani ipo eneo. Lakini wakati wa shida ndipo amani ya kwako peke yake itakuwa na thamani, kwa sababu watu wengine hawana ile amani. Sina maana kwamba tutakaa peke yetu, vita havita tuhusu, lakini Biblia inasema twende katika mstari Mathayo 24, nitasoma mstari michache na tufunge. Mstari wa 14, chukua Mathayo 24. Mstari wa 14 Biblia inasema hivi. Sikiliza nafasi nzuri. Anasema tena kwenye tabu hizo zina adha hizo hizo. Mstari wa 14 anasema tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo nipo ule mwisho utakapokuja. Wakati huo ndio wakati mzuri wa kuhubiri injili. Kwa sababu huku nyuma ilikuwa imekataa kupenya. Kwa hiyo mcha Mungu mwenye kubeba injili wakati huo na kuhakikisha vita vikishaanza kulipuka, hawa watu unaowapa injili wakaikataa wataanza kuikubali. Unadhani ndio sio? Kwa sababu watakuwa hawakulala kwenye pombe jana, utawakuta wako macho wanasikiliza. Ndicho anachosema wakati huo adha hizo hizo ndio injili itakapokuwa inahubiriwa. Kwa hiyo mwenye kutaka kuhubiri injili, mcha Mungu, tujiandae, tushike Biblia zetu, ni wakati tunaenda kuhubiri injili kweli kweli. So ndipo itakapopokelewa. Sasa hivi unampa injili mtu anakutokana, anaona ufai. Lakini jana wakati akiona kilipuzi kimepita kimeenda kumwagika kwenye bahari ya Atlantic, kimetokea bahari ya Hindi, atakuwa anaisikiliza injili. Ndio Biblia inachosema. Kwa sababu kama ingekuwa injili haihubiriki wakati huo, Yesu asingeisema, anasema wakati huo ndio injili itakuwa inahubiriwa. Matumaini mengine, soma mstari ule wa 16. Twende Luka 21. Tulikuwa tunacheza kati ya Mathayo 24 Luka 21. Luka 21 kwenye adha hizo hizo. Luka 21 soma mstari ule wa 16 mpaka 18. Biblia inasema 16 18. Anasema of course tutapita kwenye tabu kipindi hicho. Mtu mcha Mungu atapita. Anasema mstari 10 anasema nanyi mtasalitiwa na wazazi wenu na ndugu zenu na jamaa zenu na rafiki zenu, nao watawafisha baadhi yenu. Baadhi watakufa. Hasa watu ambao hawatakuwa wanajua kutembea na Mungu vizuri. Baadhi lakini wameokoka. Lakini angalia matumaini. Anasema mstari wa 17 nanyi mtachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu. Mtu atakuwa anachukia injili lakini anaipokea. Mstari wa 28. Walakini hautapotea hata unywele mmoja wa vichwa vyenu. Kuna matumaini au kuna matumaini hapo? Wakati masilaha makubwa yanapasua dunia, anasema nywele zako hakuna, yani hakuna hata risasi itakayoenda ipunguze nywele zako. Zitabaki kama ulikuwa na nywele ndefu, zitabaki kuwa ndefu. Kwa hiyo risasi haitapita pale. Unadhani haya maneno anayasema kwa watu wasio mcha Mungu? Hapana, anasema watu wa Kristo. Tutumie nafasi hii kumcha Kristo ili kusudi. Lazima haya matokeo haya tukie, lakini lazima tuwe tayari kupita katika kipindi hicho na Kristo ili kusudi unywele wetu hata mmoja usipotee. Watu wanaomcha Mungu, tusome kutoka katika Luka hiyo hiyo mstari huo, tulikuwa kwenye mlango wa 21. Huo mlango wa 21 some, twende mbele kidogo. Tulikuwa kwenye 16, twende mbele kidogo, some 20 mpaka 23. Biblia inasema hivi, 20:23 anasema Luka 21:20, lakini hapo mtakapo ona mji wa, hii ilikuwa ni picha ya maangamizi ya kwanza Yerusalemu, lakini ndio picha ya nyakati za mwisho. Ndio hizo hizo alikuwa anasema, unabii wote unatimia kwa wakati tofauti tofauti, lakini huu ni wakati wa mwisho. Anasema lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu, na kwenye Ufunuo mlango wa 11 anasema Yerusalemu itakanyagwa kweli kweli. Yerusalemu haipigwi mara moja, nyuma ishawahi kupigwa mara 80. Ilipigwa mwaka wa 70 baada ya kuondoka Kristo, ndio hii, na itapigwa nyakati za mwisho kwenye hilo hekalo hilo hilo. Anasema mstari wa 20 anasema, lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Mstari wa 21 anasema, ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani. Mungu anatuambia namna ya kuondoka. Anasema lazima kiwango cha kukaa ndani ya miji, Uyahudi ilikuwa ni mjini, kiwango chetu cha kukaa katikati ya miji ndicho kiwango chetu cha kuumia vile. ndipo kutakuwa kuna makamera na makompyuta ya kukamata watu wanao sio mwabudu mpinga Kristo. Lakini hiyo ni hatua ya mbele, tutakuwa umetokea vita vya kuchekecha dunia itulie kwa mpinga Kristo, alafu sasa ianze kumwabudu, ndio vurugu zitakapoanza dhidi ya watu wanaoamini Mungu. Haya mambo yana muda ndani yake, sikupata muda wa kutofautisha, nitakuja kutofautisha, lakini kwa leo tulichukulia kama ni tukio moja. Kwa hiyo nasema watu wasikae sana, watoke Uyahudi wakiingilia mashambani, milimani. Anasema na walio katikati yake wakimbilie nje. Sio unatoka hapo unasema ngoja, eh jamani, kuna sehemu ya kupona, tukakusanyike Masaki. Anasema kimbilieni polini. Watu wa dunia hawalijui hili. Watu wa dunia hawalijui hili. Na kwa kipimo hiki unaweza kusema kiwango cha kupigwa cha mataifa makubwa yenye miji ni kikubwa kulinganisha na mataifa kama ya Afrika ambayo hayana hata hiyo miji mikubwa. Unaweza ukapata fundisho la namna hiyo hapa. Mstari nataka kumaliza, lakini bado naona mstari haujaisha wote huo. Anasema pale kwa anasema na walio katika mashamba wasiuingie mji. Mapigo yako mjini yako mashambani zaidi. Mjini. Yako mjini. Kwa hiyo ni vitu uwezi ukajua utavitafsiri vipi wakati utakapofika, lakini kwangu naona kwamba kama Yesu Kristo ameamua kuitumia kama mbinu mbadala, hakuna ubaya kuisoma na kuweka pembeni. Na amini kuweka kwenye fahamu zetu. Anasema mshahara 22 anasema kwa kuwa siku hizo ndizo siku za mapatilizo. Haya mapigo hayaji kwa bahati mbaya, ni mapatilizo ya uchafu wa wanadamu. Ni mapatilizo, ni malipizo. Ili yatimizwe yote yaliyoandikwa. Hebu tumalizie mstari ule wa tuna katika hebu tusome katika Daniel mlango wa mwisho. Na ndio mstari wa mwisho vile vile. Daniel mlango wa 12. Tungeweza ngoja ni usome wote. Amini mistari mitatu ya kwanza. Daniel 12 anasema hivi. Anasema wakati huo, mstari wa kwanza, Daniel 12. Wakati huo Mikaeli atasimama jemedari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu. Naona ndio huo wakati anaosema. Hivyo vita Mungu atakuwa pia anahusika. Malaika wa Mungu atakuwemo. Mfano tutaokolewa kwa nguvu hizo hizo. Anasema mfano wake haukuwepo tangu lilipoanza kuwa taifa hata wakati huo. Anamwambia kwamba hiyo adha sasa tayari ni nyakati za mbele kidogo, sio kwenye hivi vita vya mwanzo, lakini ni kipindi hicho kimoja. Anasema na katika kitabu kile. Hapana, anasema mfano wake haukuwepo tangu ilipokuwepo taifa hata wakati huo, na wakati huo watu wako wataokolewa. Anasema kuna kuokolewa kwa watu wa Mungu. Kuna muujiza wa Mungu. Watu wake tumche Mungu. Sema katika. Anasema kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Kwa hiyo wokovu wetu sio kwa kipimo cha kusaidiwa na Mungu. Mstari wa pili anasema tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka. Anaenda mbele kidogo kwenye ufufuo. Wengine wapate uzima wa milele na wengine aibu ya dhuluma milele. Mstari wa tatu unaongoa na tano. Na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Unaona kwamba katika nyakati hizo za taabu kuna watu ambao wanang'alishwa. Yamkini inaweza ikawa isiwe katika kipindi cha mwanzo, lakini kwenye huo mtiririko wa matukio ya mwisho kutakuwepo na watu watakaong'aa, na anasema ni wenye hekima ya kimungu, ni wenye kumcha Mungu. Nadhani uhitaji mistari hii kulielewa hilo. Liko wazi. Mungu hawasahau watu wake. Tutaishia hapa kwa leo. Na naweza ngasema tulichojifunza, si hata nikisema niarudie nitakuwa ni marudio, lakini tuliyopata tumeyapata. Tumche Mungu na tuende kufanya kazi yake. na tusimame katika makusudi ya wokovu aliyotutia, tusiuchafue utakatifu wetu mbele yake. Mungu abariki sana Kristo, tunakushukuru tena kwa somo la leo. Asante kwa mchana huu Mungu, tunaomba neno hili likaendelee kufanya kazi katika maisha yetu mfalme. Baba bila wewe hatuwezi, na yote tuliyosahau Mungu tunaomba uendelee kutukumbusha. Na mkini tukitoka hapa yote yatafutika, lakini kwa nguvu za Roho wa Mungu tukumbushe yote na kutufundisha yote. Bariki kusanyiko hili, bariki wanaotufuatilia kutokea mbali, bariki siku ya leo, bariki kusanyiko letu hata tutakapokusanyika katika ushirika wa kimwili baadaye leo. Bariki wiki yote inayokuja Mungu, asiwepo wa kuugua, asiwepo wa kuuguzwa, asiwepo wa kuuguza mtoto Mungu wa mbinguni, asiwepo wa kukosa kula chakula mfano njapo. Na mipango yao Mungu, mpango yetu mfalme, ukaendelee kuithibiti na kuitafakari Mungu na kuithibitisha mfalme ajabu. Na kushukuru tena ni katika jina la Baba na la Mwana na Mtakatifu tumeamini tukupokea. Amen. Amen.